بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ديتا ولكي سورة الرحمن او عروس القرآن مرتا ولكي ده قرآن زينة ودول رسل رسولة راد او مكي رسولة دهر نازل شوه ونبي ده فترتی بین زولی کی مخ سر را بدداو مخی ذکر کرو انا کل شین خلقناو بی قدر دلتا وصوی انا المبارک پی کل شین هر چیز که زبار کتا چون که امام دارنگی قمر کی تخویف و بشارت و مختصر وسی تفسیری ذکر کئی دارنگی مخی عذاب دو دنیاوی و وز عذاب اخروی مخی ویل عند ملیک مقتدر از سوال اکلی شو چه دا سوک دی نوش دلتا وی چه دا رحمان دی دعوار صورت سره برکات ارچون که پار یفسیس که اللہ تعالی دی اول اواتاو یکی ذکر کئی او دی که رد شرک پیل برکات او احسان الکلام که ذکر کری چه دعوار صورت سره اثبات در رحمانیت در اللہ تعالی سره در شرک دارد در شرک پیل برکات پا اول و آخر که پا ذکر دیش نعمتونو لوی نعمتونو دنیاوی سره تفصیلا او پا ذکر در لپس در اللہ سره یو دیش کرد تجمالا ذکر چه اللہ غط و غط و نعمتونو تولی کی اسماء حسنا پر دی صورت کی آغا دی درے بحث پر تکرار صفات بکیر صفات پر لیت سوارلس خلاصر صورت دعوال درکونان عدلہ یاقلی دی پا دعوال توحید بانی پا ذکر دی نعمات دریو تا درشتا بانی درشتا پور درشتا آیات پوری او دوی مرکو کی تخویب دی منکرین تا وکرتی تر پینزه چلوی که آیات پوری او درې مرکو کې بشارت دی مؤمنان ته اول درې اته کرته او دارنګ اخر اته کرته. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی. شروع کوم زره دې صورت دې صورت کې دا په بیا یا علی ربکما تکذبان مکرر ذکر شوه خو تکرار نشته ځکه هر ځای کې جدا جدا نعمتونه دا غیر پر ذکر کړي چې دا نعمتونه رب الله کې نو بیا ولینا شکر کوي یو د ښکړه ته دې کې راځي کړي د دې ورځ نه باز ویلې سورې قمر کې یو د ښتخیپاتونه دلته ذکر دا غیر په مقابله کې نعمت یو د ښکړه ته دا رنګ چاپ کې دا ویلې چې دا یا ذکر دې د جهنم دا سره وکړت او دا رنګي دروازې ر جهنم مو دي حاصل دار چې نجات د دروازو ر جهنم نه پدې سره کی او دا رنګي نجات د دروازو ر جهنم نه دا ځان لزان نعمت چې و دروازې دروې نه بس به ذکر د دوه جنتونو کې لرم او سره د هر یو جنا سره دا بیا تا تکړه ته ذکرې دروازې ر جنت ماتري به نعمتونه ولې ذکر کړی دی اته دا غیر هر یو سره دا ذکر کړي نه دا ټول یو دي جوړي د تکرار دی روان نه سره دی حسن وای مینې فضل دا تکرار د پاره د تور دی پاره د غفلت چې غفلت د ځان لری کا او تاکید در پار دو حجت جابر بن عبداللہ رجیم فرمائی نبی علیہ السلام منترا سورتو لسورہ رحمان ختم اکو تردی چو ختم اکو بے رتوی المالی آراکم سکوتا ولی تاسو ما ولی دے چو چپوی پیریانو تما دا سورت لسلیو زکاول نبی علیہ السلام دا سورت پی پیریانو لسلیو نویاغی دیرکستر جواب را کرو چو ما با پاگی بانی دا لستو چی فبی ای آلائی ربکم آتو کذبان ناغی بویل لا بیشیم من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد اللہ شتا پا نعمتونو بانی منگ تقزیم نکوستا را پا رحمت نصحابہ و طبیعتا سمدی جواب را کوئی پدا و طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام میرابان و خاص میرابان لے شروع کم زردی سورت الرحمن علم القرآن الرحمن مانا هو الرحمن دغ اللہ مہربان بادشاہ نے یا مہربان بادشاہ علم القرآن خدر قرآن لرام د اللہ رب العزت انعامات ڈیر زیت لیکن ٹولو کے بہترین نعمت چرے خدل دا قرآن کریم قرآن را لے گرے پدے نعمتوں کے مولما دا ٹول نا والا نے دا قرآن کریم نعمت ذکر چداولی نعمت علم القرآن چھوڑ لے قرآن انسان تیدا آسان کرے خلق الانسان پیدا کرے دے انسان لرا علمہ البیان خود لے کرے تر بیان کولو نور دیر مخلوق دے داغی جب مشترے لیکن خبر نش کولے دا انسان تو خود لے الشمس والقمر بحسبان نرسو میچلی گی پاندازی مقرر سرام والنجم والشجر سجدان اولو بٹی او دارنگی آغت ونی سجدان سجدکی اللہ تعالی تام نجم آغ بٹتا ویلے کی اچھ دائر پار ڈنڈر نہیں بس پزمک پراتی او شجر آتا ویچ دائر پار پندیوی او دارنگی تنوی والا او نجم سطور تمیل کی یس جدان سجدہ کی اللہ تعالیٰ تان والسماء رفعہا ووزع المیزان واسمان پرتکلے دلرا اوی خیدہ تلان ووزع المیزان او اللہ رب العزت مقرر کرے دلان تلخ مشاورة تلا كم بانش تلل كي شبعي سر بعدل وش داس پاعت کل چالا چاس شاور كولن پاعي كي خام خا شك و شبه وي پتلل واني سر شك و شبه ني دارنگي ميزان نمراس شه عادل او دارنگي مراد دا ميزان نشريت و قرآن او ميزان مراد دا آخرتم كي ديش چ اللہ رب العزت آخرت کے تلا مقرر کرے نام اللہ تطغو فی المیزان چیزے مکوئی پتل کے دعو صداب ذکر کی پبارد میزان کی چدی کی وضیتے نکوئی قرآن و شریعت چی دات مراشن تغیان سرے پائی کے تحریب قول مخالفت قول پتر قید انقار سلام دامن علی لکت سنگ اچھے انکار دزو کیا انادیو دارنگی دہری کافر دارنگی قعد المراد انسو زیتے کول دپارا دزان پدوکی کول سرام دا عدل لی پتل پعامت لکی دی دنیاوی تلک نبی عدل بدا کی چیزان دپارا بزیتے نکی چدو کوکی اللہ تدعو پی المیزان چیزی تیم کوئی پتلکی واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان او قائم کئی طول پی انصاف سر و متابانی کوئی تلام اول قول سر دو دو بنا پا اول بانی وزن دلیلون قرآنی او سر آغا دپار دیس با د توحید او دارنگی عمل او عقیده برابر کول پایتون دا قرآن کریم بشریت یعنی قرآن بانی ما عقیده برابر اول و عمل او بشریت بانی دا بی اقیم الوزن ده او دا دویم قول پلی اثر وزن نمورد سره وزن دا حقوق دا خلقو او دا خالق چه دا اللہ دا حقوق هم خیالو ساته و دا مخلوق نو دا قائم کول دا عدل شو او پا دریم قول بانی سا دا دریم جدی مراش اقامت دا وزن نا پا لاس سر تل برابر کول او قیس سر یا پزل سر چه پا لاس بانیم درندای برابر کلی او دارن گزل دیمست برابری واقیم الوزن من القسط او قائم که تولپین صاحب سر والا تغصیر المیزان و متوانی کوی تلام والله ارض وضع حالنا ازمک غلول د الله د لر د پاره د خلکو بها فاکهة والنخل ذات الاکمام په دې کې میوې دي والنخل دارنګي کجوري دي ذات الاکمام خاوند د کڅوړو مانا کڅوړې کې راوځي بیا والحب ذو العصف والريحان وداني او بوسان دا خاوان دي ربوسان داني داغينا تيغي راوزي بيا آغي كي روس تبوس داغينا جولي والريحان ودارنگي خوشبي دي ريحان خوشبي تولكي کشمالي تمولكي او دارنگی ریحان چکم دے رزق طیب تم ملے کی مان اللہ رب العزت مگو کی داشین پیدا کلی و ریحان پا حدیث کی بچی تم ملے شوی الولدو ریحان من ریحان اللہ فبعی آلائی ربکو ما تکذبان نپکمو نعمتنو در افساسو تکذیب کوئیم مراد دلتا پیریان و انسانان دوار دی در وجنه تسلیه ذکر کلی نپکمو نعمتونو در افساس تکذیب کوئی دواران دامخ که نعمتون ذکر شده آغین رو صدا ذکر زجر ورطور کش داسی والی کوئی خلق الانسان من سلسال کالفخار پیدا کړی د انسان دا کړنګېدونکي خټینا په شان تر کودنی د دینه مراد آدم علیه السلام چې الله رب العزت دا خټینا پیدا کړی او خټه خپل شو عام قران کریم کې دا ذکر دی به دا شي خو شو ونه به وچ شو کړنګارې کو خو کل په خار زمانه کودړي په شان کودل خو په ور کې دا شو پخ شو خدا نه و پخ شو وخلق الجن من مارج من نار و پیدا کرده پیره ده خالص علم بیده ورنام جن نمورد سوگده ابو الجن ده پیره انو پلار فبی ای آلائی ربکما تکذبان نپکمو نعمتنو در افساس تکذیب کوئی دوڑان رب المشرقین و رب المغربین رب ده مشرقونو ده و رب ده دو مغربونو ده مشرق د ایشیا او مشرق د امریکا یا مشرق د اول او دارنګ مشرق د جمی او دارنګ مغربای نم دی په بیا ای اعلی ربکما تکذبان تکمو نعمتونو درف ساسو تکذیب کوي دواړه انسانانو پیریانو مرج البحرین یلتقیان روان کلی دو دریابونه یلتقیان چه مخامخ دا ملاقات کی او یلتقیانی دیو بس را مخامخ شلی مراجل بحریان سمانا بحرین یو زیروان کلینی دو دنیا بونا یلتقیان چه مخامخ شلی بینهما برزخ اللہ یبغیان پا میند دوڑو کی پردارا چه او بلبانی تجاوز نکیم پردا الله ورکلی دا یو بلبانی نشی ورد فبی ای آلائی ربکما تکذبان نپکمو نعمتنو در افساسو تکذیب کوئی دوارا یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان دوزی دا دوارو نال لوی ملغرر یو دارنگی وڑی ملغرر مانای دی خلا دا دوارو نال دا سپوی چوی یو شعر هغه خلوازه نیولې برنب کې څاڅکې وشي هغه په بیا رابند نشای کې ملغله را جوړه شي نو دا په دریاب کې تریخ کې او دا برنه چې کومې برازي دا خوږي دا خلې کې ورو غورځي درو دوار د اختلاف نه پیدا وبأي آلاء ربكما تكذبان نفكما نعمتنا ودرب ساسو تكذيب كوي دوارا وله الجوار الموشات في البحر كالعالم او خاص الله لرا چردون کی کشتینی لڑ لڑ جوار چردون کی ومن شاد ما نو لڑ دنگ دنگ في البحر پدنیا کی کالعالم پشانت رغرنو دا الله رب عزت مکه ویلی او که دا سی کشتی نه وش دیره غاٹی غاٹی کشتی او دی تا اشاره و کمیچ دی دور کی ذکر صحابه کرام دور کی دون اولیلی نوی فبی ای آلائی ربکما تو کذبان نفکمو نعمتنو در افساسو تکذیب کوی دوارا کل من علیها پان طول آچ بزیز مکری پانا کی دون کی تولو پناکی ویبقا وچو ربکا ذو الجلال والاکرام پاتی بشی ذات در افسا چی خاون دولی یو دا عزت دے وچو ربکا مقیبل شیو ذات تمرد دلت ربکا ویلی مقی ربکو ماوی پکار داشت دلت ربکو ماوی لی دا دیر وجن ہم پسیرین لکرین چی بدی که هر یو سرل پکار دانی چ سوچو کې دې کې اړ یو ته ځان نه خطاب ده د دې نه څوک مستثنا نه چې دا الله قدرت کې دا الله په وحدانیت کې سوچو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمتنا درفساس تکذیب کوي دواړه يسلوه ما في السماوات والارض سوال کې د الله نه اوسو چې پاسمانونو کې د واسو چې بزمکه کې دي د الله رب عزت نه سوال کوي سو کې د بجو سره کې څوک دا حال پدې دلی نه اشاره ده کې عجز مخلوق ده سوال کې د الله نه اوسو چې پاسمانونو کې دي او بزمکه کې کول نه یو مين هو پېشان هر وقت آقا پا جدا جدا کار کرده معنی سو دالله رب عزت شان چیده هر وقت که جدا جدا ده دیر وقت نمه پسیرین رو تذکر که لکه شان داره چاله ریز قر که چاله نور که سوک وجنی سوک جونده که چاوانه غریبی سو چاوانه مال داری کلیو حال کلبل حال دا طول شون دی لیکن به مفسرین لیکل کا امام بخاری دا لیکلی شؤون یبدیها لا شؤون یبتدیها دا الله رب عزت کارونه چې ښکارا کوي هغه لره دانش غنی ابتدای نوې شروع کوي ځکه الله څه مخکې تقدیر کړی پدایا لا ربکما تکذبان نفکم نعمتونو درسته سو تکذیب کوي دواړه سنا پرغولکم ایوه سقلان زرده چیزوان ده ده سنا پرغومان اصران سنا حاسبو بخاری وی زرده چیزوان ایساب کم ساسر ایوه سقلانی ایدو درنو سنا پرغوده مانا خو ظاهر را دی چی پاری قبشم خدا مانا نه ده اللہ رب عزت شان سر مناسب ده ده روی نه سنا حاسب سنا حاسبو زرده زبان ساسر ایساب کم اے دو درانو مرات انسانانو پیریان داول درانه دی زانون درانه کلی پو گناهونو بانین دارنگی ردی و شاند نور مخلوقنا اولین دی ولی چه دا مکلب دی نور ندی مکلب فبی ای آلائی ربکم آتو کذبان نپکم و نعمتنو درفستاسو تکذیب کوئی اے انسانانو پیریانو يا معشر الجن والإنس يتلقي البيريان والإنسانان وإن استطعتم كجر تستقل لري أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يشوزي لطرفنا ودسمان ودزمكنا تنفذوا ونفسوزي بتاقد لري لا تنفذوا ننشوة لتاصل الله بسلطان مگر بقوة وغلب سلام اوغل لكم تاخد نشتري وانا لكم نوتل انش فبأي آلاء ربكما تكذبان نفكم ونعمة ودرسة استغذب كوي دوارا يرسل عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران راو بريقي بتاسباني شغل دور شواذ شغلا من نار دور ونحاس نوتور لغيم شواش خالص دور لغوية شغلا او نحاس ما نتور لغيم فلا تنتصران بدل بنش يخستلهم فبأي آلاء ربكما تكذبان نفكم ونعمتن ودرفستا استكذب كويد وعلا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان نكلاش وشي أسمان فكانت وردة كالدهان نشبات تكسور بشانتر سري سرمني داسي بسور شلق سرط سرمن یاد آغا سرو دا غوڑو پشان چی سپا غوڑی آغام سرائی فبعی آلائی ربکما تو کذبان نفکمو نعمتنو در اخفل تکذیب کوی تاسو فیوم ایدی اللہ یسالو عن ذنبه انس ولا جان نف داور از با پختنن شکر لی دو گنا دیو مجرم دو بالانسان نام انزم به انسون ده گناه ده و مجرم ده بل انسان ولا جان و نری پیرین ده زجر ده پاربت ده پوست کی لیکن ده استخبار ده پاربت نیکی گل کده بار بار ولیکی فبی ای آلائی ربکما تو کذبان نپکمو ده نعمتون رفستاس تکذیب کوئی دوڑان يعرف المجرمون بسيماهم في جنده بشي مجرمان فعلى مول ديبانيهم علامات مرادي چاكم گناهون اكري داغي علامات في مخي پوتو وصلاح کار اكري چه داغي مخونا بطور يو دارنگي عرص بطور دا مخونا بلنا تور کريم اولانده و دارنگی لگا آیتونو گیش سکن سنگ رازی ایلانده بای کارن بای او پا مخونو بانی تلل لگا سنگ چه داغی پا مقابل کر مسلمانان سپاد دیسپین مخونا پی جنده بشی مجرمان پا علامور ده بانی پا یو خد بین نواسی پس نیول که ده بشی ده تندو ولق دامو ده قدمونو نا یو ملک بیدا تنده ونیسی بل مولق خپی ونیس دارنگی دا تنده و خپی بوله یا رایو که اداسی و رو بگذار که دارنگی یا اختر تنده اوی را ونیس دیر وجنه مخیط تنده که اختر پر خودل دار کپی را این علامه دا سیر پر تنده پریخ دیر دور که بده اختر بانه خرق ست سنخری نک چا سر خرولی چا بر خرولی چا پیوزی که چا بزی نمخی تا چه غاٹی اختی سیرپ آغا برانی سی و بی ای آلائی ربکم آتو کذبان نپکم و نعمتون رفستاس تکذیب کوئی حاضی جنم اللتی یو کذب بیها المجرمون دا جنم دے چه تکذیب کرے پدی مجرمانو چه تکذیب کوا باب دیبانی مجرمانو نیمانو یطوفون بینها و بین حمیم نایان زیر زیبا شکر بلگی پمیند دیو پمیند گرمو بوکی یوزه که بدیو تا خوراکو نور کولی کی او بل زکه به وبي یا زکه بخورا کی مطبخ ته وزي بل زکه بغار مو بوت زی راضی باب کی او ده ته جزا من جنس العمل چدی بټول مر چرته په قبرونو تلل توافونه وکول له وسو دلته توافونه کا زی راضی چکر بلګی په مینده دی کی او په مینده ګر مو بو کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نُفُكُمُ نِعْمَتُنُو دَرَبْ سْتَاسِ تاسو تکذیب کوئی دا گرمی بو آن مان سخت تا گرمی بی وَلِمَنْ خَابَ مَقْرَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ او دا اچار پر چیری گی دا پیشی در اخفلنا دو باغون دیم دا دی زیانه رستو وستا نعمتو نذکر کی او سوک چی ریگی دا اخفل او سوک چی ریگی دا پیشی در اخفلنا دا غر پارا دو باغون دیم پبی ای آلائی ربکم دو باغون دیا قسم قسم باغون کنای در کسرت دانه چه دو دی پبی ای آلائی ربکم آتو کذبان یا دو بیلی دی ولی زکچ اپراد دو دی دخوای پینو پیریان و انسانان پبی ای آلائی ربکم آتو کذبان و پکمو دنیمتون رفساسی ناشکری کوئیم زواتا ابنان دیرو سانگو والا بایم فبی ای آلائی ربکم آتو کذبان نپکم و نعمتون درب ساس تکذیب کوئیم پیهی ما عینان تجریان پایی که با قسم قسم چینی چی بیگی بام دادو تسنیم و دارنگی سلسبیل چینا او دلتا معینان و تجریان زیاد داغت دیروالی تا اشاره دا دا تکسیر دا پارا تسنیه دا و بی ای آلائی ربکم آتو کذبان نفکم و دنیمتون رفساس تکذیب کوئی دواران فکم و دنیمتون استاس تکذیب کوئی فیهما من کل پاکیت زوجان دریم سپت پایی که هر قسم میوی دی فیهما مانس پایی که من کل پاکیت هر قسم میوی دی زوجان جوڑا دلتم دا تسنیر کسرت دا پارا دا مانا دیر قسم نیدیر اقسام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نُفُكُمُ دَنِعْمَةٌ رَفْسَاسُ تَكْذِيب كَوَيِّمْ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ پُرُشِمْ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقْ دَابَلْ بَلْ قِسَمْ نِعْمَتْ تَكِيَ بِلَقَوْلِي فَبِسْتَرُو بَانِيَمْ پَرْشُنُ بَانِيَمْ بَطَائِنُهَا چَسْتَرُونَ دَعِي مِنْ اسْتَبْرَقِنْ دَغَ وجن الجنتين دان او می وی دغه جنتونو بنز دی وی دان چلری دی ارزه کی چوی ستا خله تر ارسی ستا لورزه کی باناری یا بمنه یا بل شی ته چر دا ما خوړن سم دس ستا خله لراش تل بس نه غواړي ارزه کی چوی درځي به شراب بستانه لري ستا کی دارا شی زی وسکم سم دس ستا خله تر ورسی تار پشان سکت یو بے با نور زی دا تکلیف پکی نشت دا خود دنیا کی باب چیزی اوال تا با کاری او سبقو باغون با کی و بے بے روز طرف شکیو کی گی با کلا نکی آل تا تیار ارسی دی او کم زینا چی میوا شکی گی بلا پکی فبی آئی آلائی ربکم آتو کذبان نپکم و نعمتونو در اخفل تاست تکذیب کوئی بیهن قاصرات الطرف دبل صفت معنی پدې کې هغه هوري به قاصرات الطرف په دغه باغونو کې باندې هغه هوري قطع کون کی دا نظر انو لم یتمی سن انسان قبل ولا جان نبیر سیدنی تایس انسان مخیر دینا و نپیرے یو خور دنیا بی بینی دی آغی سر خودی یو شوی دنیا کی لیکن کمی چی جنت کی تیاری دیم او اللہ پیدا کری دی آغی تا نی انسان نسیدنی و نپیرے وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ رَبَّكُمَا شُكْرِكَوَيَ دُعَانَ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ يَكِيدُ الْيَاقُوتُ دِي پرنګ کې او ملغلري په سپای کې مرجان دې کې دوه نعمتونه ذکر شو كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ ګویا کې دا یاقوت دی پرنګ کې والمرجان او دالنګ ملغلری دی په سپای کې رنگ دی اخو ته مزیدار وي او سپای چې دی د ملغلرو دون حسن بلغی لور کله وبای الا ربکما تکذبان فکم او د نعمتون رب تاسو نه شکر کوي دواړه هل جزاء الاحسان الا الاحسان رب الله د نه کوي مگر نیکی دا څه شری جنت منا سن بالتوحید معالم تنزیل وای د الله بوله جنت ورک پدې آیې اعلی ربکما تکذبان فکم نعمتونو درا خپل تکذیب کوي ومن دونهما جنتان او سوا د دا جنتنا ومن دونهما مناس سوا د دا جنتنا جنتان باغونه دي قسم قسم د دانا علاوه نور اینه دا دویم قسم ذکر کئی خود دویم قسم مومنان دا پاران دکر مومنان و مقصان دیکن یو تسابقون ویلے کی یو دویم تویلے کی اصحاب الیمین دا یو قسم دا پارا دا غری دا بل قسم دا پارا دا فبیعی آلائی ربکو ما تو کذبان نپکمو دو نعمتون رب ساز تقذیب کوئی دواران مدها متان تکشن وی تور بخن مدها متان کله چې بوټه شین می ناغه تور وای ته مال ډیر ډیر شنمانان او بیا ای الا ربکما تکذبان فکمو د نعمتونو رب تاسو تکذیب کوي دواړه فیهما عینان نضاحتان فای کی بچنی وی جوشون کی دبل صفت پوارا بکی نزاختان پوارتان من المائی لا ينقطعان خازنوی پوارا با دوبو که یو قطکی بنا چابو گدام یلی دی چو دی جنتیانو بانی بخیر او برکت راشندی دارنگی چاب گدام یلی چی مشورا شندی یو دور و تراخی جیر خوش بی چاب یلی چی دارسی چنی دی چرا دینا با پورتا میوی آغرا شندل کی مدھا دا پیه ما عینان ندعا خطان پایے که بچینی وی جو شون کی بس دا ٹول اللہ کولش او دا نعمتون زیر ار شیش پکی سید ٹول وبی ای آلائی ربکما تکذبان پکمو دا نعمتون درب ساز تکذیب کوئی دوارا فیهما فاکهتون و نخلون و رومان فای که میوی او دارنگی کجوری دیوانار دیم دانور سپتون فبی ای آلائی ربکما تکذبان نپکم و دنیمتون درفستاستا سنا شکری کوئیم فیهن خیرات حسان فای که غربی بیانی بایی کستا شکلون والا دابل سپت فبی ای آلائی ربکما تکذبان نپکم و دنیمتون رب ساسنا شکری کوئیم حورم مقصوراتن پی الخیام حوری بای بند ساتلیشو بای پخیم و دمال غلرو کیم حدیث کرا دی قد داغ زنانه اونا دی جنت دی زنانه اونا یوم دی دنیا تراخ کارشیم لو دی دنیا دا عرص با کستکی روکانه بیک او کداغی اولو پتم راه کارا شو هم سروانی دا کئی داغی دا غلو پتر دنیا و دما پیهان بہتر دان او کاغا راہ کارا شوی در صبر خوشبی ندکش پا جنت کی یو خیمارا دل دڑی ملغل رینا داغی شپیتا یعنی پلنوار شپیتی ملنیم او پا هر زاویہ کی جکم دے پا هر گوٹ کے بردی جنتی داغی احلوی داغو با یو بلنی لی دلی داغو پا آئی با نگر زیرا گرد دا پائے کہ چھ شبئی حور مقصورات پی الخیام حور بئی او دارنگی بند بس ساتھ لے شوی پا خیموں کے فبئی آلائی ربکما تکذبان نو پا کمو دو نعمتن رب ساسنا شکری کوئی دوارا لم یتمی سن انسن قبلهم ولا جان نبیر سی لیلی تیس انسان مخی دیناون پیرے فبأي آلاء ربكما تكذبان فكما دنعمتن رفساس تكذيب كوي دعلام متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان نور نعمتنا تكيا لقون كمائي فابا لفتن شنو باني رفرف بالك وخضر ما نشن وعبقرين حسان وفاقرين كستو باني فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نُفُكُمْ دُنِعْمَةٌ رَبْسَاسِ تَكْذِيبُ كَوِي دُعْلَامِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بَرْكَتِ دِنُمْ دَرَبْسَاسِ چِ خَاوُنْ دُلِي يَوْدَ عِزَتْ دَيْنِ دا پتول سورت بانے تپریشورا چا اللہ رب العزت برکات والا داغنم برکتی دے امتیازات دو سورت پا ذکر دے نعمات دنیاوی و اخروی پا ذکر دا آیات پا بی ای آلائی ربی کماتو کذبان چی یو دیش کرت دا ذکر دی او دارنگی دو اقسامی رو جنت ذکر کل پا ذکر دا میزان و دا احکام داست